أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأحزاب كون بي ويسو نغي جيخالي وون تي آية 54 بيمي واخ نه non il est dans le même wax ni aya 50 manan aya 54 aya 50 moy aya bu guddou bob ya ayyuhan nabi wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ba wa kana allahu ghafuran rahima tay nak ñu wara tambale fi comme niñu ko waxawon ci jeexital gele moy baana a'udhu billahi minash shaitanir rajim turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha' turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha'u wa man ibtaghayta mimman 'azalta fala junaha 'alayka ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما من كون بي ويسو لين غيسون moy aya biñ mujj won gis moy ya ayyuhan nabiy waqulu gaw doora jaar dana won ya ayyuhan nabiy yow yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam inna nun yalla di ahlalna ñola daganal la ka ñal azwajaka sa soxna yi allati yi nga xamne atay te jox nga len ujurahunna sen chan wa ma malaka ñi ak ñi nga xamantene ni malakat yaminu ko dang ko am ci ay jamma afa mimma afa allah tudukke li nga xamne yalla mo la ko jox mu joge ci guerrier yoyu kom safiyatu bint huyay ak juwayriyatu bint al harith radiyallahu ta'ala anuma mona wa banati amika ak sa domi yu jigeenu bay ci xi wa banati ammatika ak sa domu bajeni wa banati khalika ak sa domu nijaayi wa banati khalatika ak sa domu tan tayi allati yi nga xamne nak hajar na dañu gaday ma ta andak yow wala moy dañu joge mak ñew gaday medina ala sakin ya afdalus salati wassalam wa imra'atan ak ben jigen bu man di don mu'minatan bo xamne koy gem yalla la in wahabat budé dafa may nafsaha bopam lin nabi yonanti bi sallallahu alayhi wasallam in arada ndem bëgg na an nabi sallallahu alayhi wasallam an yastankihaha mutak ko khalisatan muneli la khalisatan laka dafa nek lo xamne parti sa particularité la yow ya ko jago keneen bokul min donil mu'minina wolif julit ni yeb ben way ngeum ni kenn bok ci moy julit ñeb rek qad alimna bur yalla ne julit ñoñe man xamna ma li nga xamne faradna alehim mom la faratal ci ñom fi azwajihim ci sen soxna yi ñent duñu ko dépasser wama malakat ak li nga xamne moko mom aymanuhun sen ndejor yi muy sen jami li kayla legi nak muné lolou lan motax yalla def lolou defalal yana bi sallam li lepp muné li kayla yakuna ngir mu baña nek alayka ci yow harajun ben khat khat wa kana tanakuna tadun deñ di nek allah bur yalla subhanahu wa ta'ala ghafuran aji jegala kon rahiman aji yirama kon lolou lañu gisone bi passé legi nak ci lancer bobu lay continuer kon muné ay bi ci tegu day wax né soxna mi ni soxna bi yonentou sallam soxna mi li nga xamantene ni mom li nga xamantene ni mo am moy né li tamit li ni ñuy bëgg wax ni dafa bokku tamit ci ay particularité moy né jigen bu nek ki ku am soxna ay soxna ba ben ku am lopp ben soxna kokou yow tu es obligé ñu am ay ay lolu mom c'est obligé amul ñu nan la amul ñu naan la ay da ngay tan nak non lool amul tan moy ne par force la buré deux lañ ñoy tollo buré quatre lañ tamit ku ci nekk moy tollo ay jour ak ay goudi mo ne nak yoyonte bi sallam yow atté bobu yow concerné wu la légui nak ci atté bobu mom lay ñew ni mo ne tour ji moy di nga yéxé moy man nga yéxé man tasha ko la neex ci ñom minhun na ci ñom sa soxna yi moy bu la neexé moy né ay giñ né julit ñi mom par force la que né bo amé deux soxna par exemple dañ nan 4 jours ya xam wala 2 di def non lool par force la mu né nak yaronu sallam yow yoyu fo fekku la ci yow mu né ko tour ji ya yéxé ayu wala sax nga yéxé man tasha ko la sop ci minhun na ci ñom watu wi waye watu wi ilayka nga dekk moy nga nekkat man tasha ko la neex ci ñom wa lol wa man ibtagaita kep na ko xamantene ni ci ñom moy sakku nga ko moy soxla nga ko mim man azalta ki nga xamne ñom nga yexé won ci walu ay fala junaha alayka mun lo ci def lol amo ci ben problem zalika mun li nak adna mo gina mo gën mo gina djégé ci ñom anta qarra mu dal di dal ayunuhunna sen beut moy liñ nan sen set wa sen beut sedd mo gina moy ñu am moy li leen gënal légui moy buñ né qarra ayno moy beutam sedd na moy waxinu wolof la tamit lu ñuy wax lu mel non anta qarra daldi mu daldi sedd de ayunuhunna sen beut wala yahzan ta duñu lan wala yahzan ta duñu am ben tristesse ta duñu am ben njaqare wayarday nañu geureum bima ataytahun li nga len jox kulluhun moy wayarday na kulluhun bima ataytahun moy wayarday nañu geureum bima ataytahun li nga len jox kulluhun ñom ñepp wallahu tabur yalla ya'lamu mo xam ma fi qulubikum li nek ci seen xol yi wa kanat ne kon na tudu den di nek allah bur yalla aliman ko xamne mo xam amul fum tambale amul fum yem haliman waye ku lewet la ci yeen legi nak ay bi kon moy lan dane turji man tashaa yow yaronte musa sallam tourji man tasha moy yow yaay yexi ci walu ay kula neex ci sa soxnay watu wi ilayka man tasha kula neex nak nga nek ak mom moy jox ko ay waman tagayta ko soxla nak ci ñi nga xamne ñom dañ leena yexi won mim man asalta ci ñi nga yexi won fala junaha alayka dara amo ben amul ben ken amul len luñ nan la yow li nga def du non amul be do am ben khat khat ci lool mune zalika li nak bo gisee yalla def ko adna mo gina jege an taqarba ayunu na lo xamne moy dalal sen xel wala moy dalal sen xel wala yahzanna ta duñu ñak wayardayna bu ko defee ñu gëreem bima ataytahun kulluhunna liñ leen dox ñom ñep lolu moy comme liñ wax sank que ne yalla subhanahu wa ta'ala li dafa bokku ci jagle yonnabi sallallahu alayhi wasallam comme mi am no ci gisoon bi passé moy ne mom il n'est pas teunkuñu ko ci comme niñ teunké yenen dulit ñep bu yow bo amé ñaari soxna par force mom amul di jaayu geng ndax yaronni sallallahu alayhi wasallam néna ko fi am ñaari soxna wala ta ba paré yow nga geng ci kenn ki bayyi ki ci dess bo ñewé yowmal khiyam sa ben sa maggi dañuy soutenté bañu xamné diiw mi mom ta adina dafa jengon ci ben soxna bayyi ka ci dess nga dégg worof yu reer yi mom ñenn ñu reer ñi bok ñenn ñi ci ñom ni xamul dara moy ignorant rek de toute façon du worof yi rek fo demit société bo dem ni ci ignorant ñom dañu nan buñ amé soxna yu bari dañ nan wala ñaar tuddé ké makka tuddé ké medina nénañ makka moy fi metti wala aljana la buñ ayé fénen nan yé man ma aljana la jëm moy ne ñom legi luñu am nak fa lañ koy def bu ñëw fi nak di dédé lu di porter malade yalla ne yow gis nga yow ku mel non la ñu sa salam ne bo ñëwé yow mal xiyam sa mbag bi ta lolu lolu moy mbugal mi gina ndaw muy feñ ci yow motax ay nan fi way a janat moy ne lén nak lañ la moy legi nak ben question de poser moy mais legi le fait que tollale bobu ñuy wax naan ño wara yam ci lan la dañ nan la ci jouri ak besi moy budé ño xamné dañu upp ñaar ñett ba ñent wala ñaar yow moy il faut ayamte bi ñom ñokoy tollo te guddé ak beccëg la amul nga nan man guddii rek la beccëg gi man ci kima gina neex lay dem falaay ñett bax man mom la mëna waxtaanal falaay amé jamm feena kom ko man da ñak guddii gi ma dem dédé guddii ak beccëg gi yépp la bu ne yow 4 jours semaine bi 3 jours la yow 3 jours yi amo droit nan man beccëg yi fé lay nek lulul nga xana bo dé da ngay dem ci kenen ko lulul lu man da ñak moy lo xamné oubli da am lo soxla lu urgent lo xamné il faut nga fajj ko fofu lool man nga loolu ken téraw lo mais dem fanan fa lay nané ataya ak sa njar mi fa la ko mëna nané ndax fofu mo gëna neex lool lepp nak dañ koy téré légi nak lolou moy ci djulit ni mais muna yonenti moy ñi dess ñep muna yonenti sallam yow mom lolou fekku la ci lo ci def baxna mais nak moy suñu borom subhanahu wa ta'ala da ko defal lolou mais yonenti sallam da doon respecté mom bu ko defone yalla ne ko lo ci def baxna lo def nonu la moy carte blanche mais téewul dalena doon ay lo doon ko respecté limi joxe tamit buy joxe ñom ñep lay yemalé ba paré mune yalla man ah man de li ni moy li nga xamantene ni mom la man li nga xamné man mako mom de mu ngi ni seddelé nako muy yemalé len ñom ñet légui nak ma ng lay ñaan nga bañ ma jappé li nga xamné mom mako muy sama xol ndax nit mom amul man da ñak nit ku nekk amna bo bëggé ñaari nit par force amna ko gëna bëgg lolu mom moy nekk fi naan ñom ñep la yemalé nek fi nan ñom ñu bla yemalé moy loolu man da nek moy ne man nga leen jëfu biti ni yemalé leen mais comme ay xol ki nga gina sop ndax même nit bu amé ay doom amna ko xamni ñom la gina mom la gina sop ci doom yi mais nak li ñuy bañ moy mu koy wané mais bu dé walu jëf ci biti da nga wër mëno ñew wacc ëndil ki ay banana yu bari légui yow bo ayé fé mom do andi ben seri ca nan no c'est que tay da fek awma dara tay ako tay lolou lañuy téré moy né yow li ngay def wala nga ñew tabaski jot wala xew yoy nga ñaw nga jëndal ñepp ay jëndal ki pis yu magi yu gina yu taru yu gina valeur yi ke nga koy jëndali ndokat nan no lolou tamit dañ koy téré moy né yow dal yi ci biti ni loy joxe na nan tollo waxuñu la nak ko xamne mom kenn ci awo bi dafa gatt legi ñaarel bi ndol nga nan man tissu bi comme que ti mom 4 mètres la fa jox kon ki 4 mètres waxuñ la lol de moy ne c'est sûr que ki nga xamne mo sul koku moy eppale mais na nek tamit fils yo xamne soit ñom ñaar ku nek ne man bi moma gënal nga jëndal ku nek bi ko gënal wala nga jëndal len bo xamne dama nan bi la legi ngeen bokku ko xaj ko ku nek na jël wala yow nga xaj ko yow 4 mètres la doy 4 mètres yow 8 mètres la doy 8 mètres ken du ne non 4 mètres lañuy jox ndax bokku yemuñu seen yaram yemul ki dafa gatt ki ñool ken waxu la lool légui nak motax yaron nusa sallam mom lepp lu mu doon sey da la ko doon yemalé ta pourtant mom sax yalla neena ko yow teniruma la ci lool ta lo def nonu mais nak téwul lool mom da doon doxale ak nonu ba sax ni mu genné bi mi genn adina sax alayhi salatu wassalam dane ndax feb bi mi febar febaram bi mu genné adina alayhi salatu wassalam dafa newon mom fi la newon nek yaay maymouna la ko febar bi dalé mais malgré febar bi nim doon metti da doon respecté lol di dem sa ku ayam jot mu fexé dañ ko doon jappo diko yobbu ba mujju gi mu dajalé len ñom ñepp parce que chaque fois da doon wax nan kañ la wara dem ci Aisha legi mu dajale len ñom ñom ñu dajalo ñom ñu dajalo sax seen biir waxtaan ne legi mom ñom d'accord nañu randu sallam entre febaram bi na nek ne gaayisha ñom wacce nañ seenu seen ta sax lool ñom du droit ci ñom ndax yaron nabi sallam yalla ko ne fi yaw lu la neex bu ko neexon mu ne man fe sax lay tok comme que dama feba fenn lay tan tok mais teewul malgré lolu nga xamne lool model gi nekk pour yeb tamit moy li gina malgré mom ndax ñaar yeb ko bax mais mom dama gis ni na len di seddel ki nga xamne lool mu nekk model nonu pour ñeb ñaar yépp baax sax ndax yalla sax néna ko yow li subhanahu wa ta'ala man loolu fekk la ci kula neex lu fu la neex nek fu la neex fu la neex nga yexé ay lo bi man dama la ko téggul sax téguma la ko yow yaay xol mais mom mu tan né dakoy def ba nim sébaré nonu ba ñom ñoo muju d'accord seen biir né nañ ko bayyi feele ko en attendant mu nekk fa pour faju ba nim génné adina ñom ñoo d'accord mom mo len ñaar ñom non non mo len ñaan non mom da ron laaj chaque jour chaque sa bu sa su ne da ron laaj kagn lay nek ni gaay sharabata na legi ñom biñ gisee lool ñom am xel lañ won ñu upp xel ci jigen ni tamit comme quoi ñom mo taxi mu nek model ñom ñu gisee seen biir après d'accord ne ko legi man nga dess man nga dess man nga nek ni aisha sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala na legi fogna wa sayna ali ak al abbas radiyallahu ta'ala no ma ñom ñu jappo ko mu dem nek fofu ba ñum genn adina ta yalla neena ko lool lepp sax loola ci lool sax mom teguma moy teguko won mais mom lool la tanon alayhi salatu wassalam legi nak li tax mu ne kon lool moy côté affaireu ay lo bi neena ko yow ko yexé ak ko nekkal ko xamne mom nga tan nekkal ak même ki nga xamne dang ko yexé won nekkat ak mom ak yoy yeb dara dou la ci fek legui nak muné limne zalika adna an taqarra ayunuhun muné li moy li gina djégé li gina tax li gina djégé ngir sen xel dal moy sen mut sen li moy ndax buñ xamé né li kat ci yalla lu djogé moy ne mbir buñ la né yow bo xamé né mbir mi man awma ci droit xam nga nit buñ né ko yow buma né la yow ciéré ji kat dañ ci am droit ciéré ji ñuy togg ni am nga ci droit bu boba yow buñuy yak buñ la yakalé lo doyul bu la neex da nga fay nekk di kaas ndax waaw dama ci am droit ba paré ngeen ñew amu ngeen dara yakal seen bokk ay bool yu mak man ngeen jox ma bool mbol su ndaw si lool la mais bu né yow mbir mi amo ci droit moy dañ la bir mi nak dara momoko ci dañ lay dimbali nak dina jox moy buñ la koku luñu ko jox dakoy doy ndax mom amu ci droit ñi yit même chose la moy yalla biñ xamé né ta tamit ñu gëreum pourquoi ndax ci yalla la joggé yalla dox atta bi ñom manuñ ci dara moy kuñ ci jox ay ak kuñ ci joxuli moy né bir mi de toute façon ça ne dépend pas de toi amo ci ben droit yow motax té le fait que mu joggé ci yalla day tax ñom motax mo ne moy gina dal sen xel le fait que ci yalla lu joge te yalla du def injustice da tamit yaronte musa sallam même biñ ko waxe li ak li da len don ay lo ñom ñep motax li nak nekulon farata ci mom ay lo lolo tax mu wax non la zalika anna an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhunna wallahu moneto bor yalla de kon yalla momo xamna fi qulubikum li ci sen xol yi moy le fait que ki ngay gina beug mom lol yalla ko xam ki ngay gina beug mom yalla xam nako même boudé ci biti dañ lay téré nga woné kan nga gina beug di jeng moy ñun ñu jeng ñi rek lolou dañ koy téré wala nga xam né ñom dañuy porter malade fenn fi buñ démé fénéne wër ñoñu ñëpp yalla néna man xamna li nekk seen xol yi ak tamit nit ki lo man di defit amna ko gina bëgg lool mom yalla dula ci fekk dula ci jappé dara comme li rendu sallam ñaan sang mona wa kanata ne kon tu du dañ di nekk allah bur yalla subhanahu wa ta'ala aliman di aji xam haliman way ko xamantene ni de ku lewet la ci yeen nga xamne ko xam la li ci xol yi xam na lu upp li ci xol yi mais ko xam la ci dom ci kaab yi ko xam la li nek li ngeen di neub waye tamit malgré lol lepp def len effort mom ko xamne ku lewet la ci yeen ba bu len mbugale nonou bu ngeen suivre lim len wax legui nak mu ñew ne ci ay bi muy continuer mo ne la yahillu laka nisaa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba munela yahillu laka la yahillu daganul laka nyal yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam an nisaa'u jigen ni min ba'du ginaaw gi wala moy jigen ni daganul la ginaaw gi de wala an waye tamit daganula an tubaddala nga echanger bihim na ci ñom min azwajin ti yenen soxna wala ajabakan de même sax bu reene ñom ñoo soxna yo yenen ñom dañ la senu tar dala wala ajabakan même bu de dala yim husnuhum senu tar illa ba mu des ma malakat yaminuka li nga xamantene ni ay jam lo yo xamne ya ko mom wa kanata nekona tuddu dañ di nek Allahu bur ya la ala kulli shay'in dilib raqiba ku koy saytu la moy ne ay bi dane amo ben jigen ni après jigen ni ñom daganatuñ la papa la yahillu lak daganula adnisa jigen ni min ba'du ginaaw wala an tubaddala lol moy ben moy jigen ni kon daganatuñ la moy waxul legui li dinañ ci ñew après inshallah lan li ni ndax bo dégué ni ci kaw day melni da nan ginaaw bi mu waxé soxna bi bim waxé soxna mi melna ni après dané bo dem tém ay bi da nga nan est ce kon dou né après mom dané jigen ñeen jigen ñu daganatuñ ko moy mu am yenen soxna yalla man nga xalaté non est ce lool lay téki inshallah dinañ ci ñew légui mune nak bamou dess mune waye tamit mano échanger kenn ak kenen benen soxna même boudé soxna bobé ak taram dala dafa rafet ba yéen bamou dess li nga xamantene ay jam la ñoo yoy jam yo mom fek xéx ak yi am mom lolu bu amé ay jam yu japp lolu amul solo mune nak wa kanat nek na tudu den di nek Allahu bur yaalla ala kulli shay'in tilep lu mana am rek lepp lu existe raqiban lu ko ku koy saytu la ku koy surveiller la legui lolou li ni moy la moy ne ay bi ni li ni ni bis moy ne ay bi ko jitu li nak lu xala moy ne ci alquran dafa am ka yu mel ni da borom xam xam yaa rahmatullah alayhi dañ ne on bi yaa aisha to yaa aisha radhiyallahu ta'ala dane yonentou muhammad sallam de mom gennul adina lulul yalla dako daganal jigen ñet moy kenn lu ko ben restriction lol tamit mom la ki wax yaa ummu salama tamit radhiyallahu ta'ala anda momit lol la wax légi même ya aïcha radhiyallahu ta'ala na mom bi waxe bi ayé bé bi ci kaw tour gi man tashaw moy biñu gissol sa waccé dané man yonentou bi sallam man gissuma sa borom loolul né day daw légi mom ayé bi tour gi man tashaw minhunna wa tuwi ilayka man tasha moy biñu sank bi mu waccé dané yow yonentou bi sallam man gissuma sa borom loolul né day daw ci say bané lo bëgg rek lay def moy man dal gis na ne yow sa borom dal lu la neex rek lay top mom moy mais sauf que comme que yaron nabi sallam bokku nak suñu jaar gi nga xamne ñun mom suñu banex ci lu bon lañuy yoom alors que mom yalla mom lolu mom li neex yalla ci lay nek morom bu ne ko yow dama gis ni sa borom mom dal nek lulul day gaaw sax di daw ci sa li la neex legui nak aye bi kon la yahillu lakam misaw xam nga bi ci kaw mo ndeuk ci nim ñewé ni mais aye bobu ci kaw dafa am ci borom xam xam rahmatullah ñu ne mom mo folli aye bi di top bi ci trop comme li nga xamanteni ci aye bi doon wax ci nit bu ci suratul baqara nit bu borom keureum gaño ndax bu ñeuk ba 1 an lañ la doon tinj 1 an tinj 1 an la wol après ta aye bobu mom aye bobu di wax 1 an mom mo mujjé ñew ci verset yi nim démé suratul baqara mom mo mujjé ñew aye bi nga xamanteni ni la mom aye bi nan 40 non 4 mois 10 jours aye bob mo jitu après aye bi nan 1 an teggu ci mais ñepp d'accord né aye bi né 4 mois 10 jours mo folli aye 1 an bi ta même boudé aye 1 an bi mom mo mujjé ñew ci nim toftaro ci alcorane bi ni bi c'est la même chose moy né aye bi ci kaw biñu gis sank moy da ngay yéxé ko la neex di nek ak kola neex ainsi de suite aya bobu nonu mom mo lan mom mo folli aya bi top ci mom ndax mbir ci yalla alcorane nekul na yalla da top ni bu evenement ñewé rek mu wax de alcorane motax abdullah ibn abbas roi da tan ne alcorane dañ ko wacce de coup asaman bu ki bi moy dañ ko jëlé lawhul mahfuz wacce ko de lepp lepp fofu legui bu dara xewé di yow tekki wul nek affaire bi mom bi xew sangam amé heure bobu lako yalla wax dede lol motax mu nek motax aya bi ta lol moy li gina deuguer tax motax tam ya aisha radhiyallahu ta'ala wax lol ne yaron nabi sallam gennul adina lulul yalla dako daganal jigen ñep bien sûr bam dess ñi nga xamné manu leena tak moy zawatu maharimi ko xamanteni ni comme ko xamanteni ni comme ko xamni day nek sa yaay wala ko xamne da ngay na nampando ñu mel non ñoo taxul ñuy wax mais ñeen ñep yaay ummu salama tamit radiyallahu ta'ala lo momit lool la wax kon aye bi ni la yahillu laka kon comme si moy aye bi ni dang koy wax ba pare mais li ci kaw biñu joge mom moko folli dané la yahillu laka daganatu la an nisaa u jigen ni bien sûr dulli ñe tax ñuy wax pa jiru jigenu yéfer yi nax ye jigenu yéfer mom yalla du def ab yéfer di nek lan yaay julli ni model gi nek du jël yéfer diko def lo mune min baad ginnaw gi wala an tubaddala wala nga échanger bihinna ci ñom ci jigen ñi nga am soxna nga am min azwajin ci yeneen soxna c'est que arab yi dañu amone ben affaire bo xamantene comme nim ñew ci ben hadith abu hurayra radhiyallahu anhu que no ñom nit maron na gis soxna yi diw mom nga gis ni mom japp nga ne mo gina rafet sa soxna momit mu japp ne yow sa soxna yow mo dak soxnam legi ngeen échanger ñom dañ lool da doon am même boudé ku melni imam at-tabari rahimahullah da ko doon bañ mais da né won loolu mom moy li masda am arab yi masuñu ko def mais hadith abu hurayra bi radhiyallahu anhu day tekki ne même boudé mom da ko dak moy ne lool amon na moy ne yalla nak ne lool sax man da nek ndax tamit dafa am benen hadith da xamné nu mu tuddu du uyayn no uyayn ibn hisn buma djumul mom la ndax uyayn ibn hisn do uyayn ibn hisn bay ko bo kay ndax uyayn ibn hisn radhiyallahu ta'ala dafa ñew resistant ndax da ko ma sax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa dugg keur yaron nabi sallallahu alayhi wasallam sa mu def ber neegu ya aisha sa mu tagu mu sa mu yeglu fokk na mom la buma joomul mom lañu gisoon ci sura ci ahzab ke ne mom mo jite won wa ñan ghatafan biñ ñe di encercler legi mu ne mune ko ne lan mo tax ngay duggu sanga yeglu mom lool dafa japon ne lool mom ah du dara fek tay alcorane absurde après dina ko gina leral munoko ki kan mu gis ben xale bu jigen moy ya aisha radhiyallahu anha munoko ki kan la munoko ki moy aisha umul mu'minin mais mom mune xara mano xara bugo ma jox lako dakk ki mais fofu te waxul ne rasul allah salam nañu changer nañu échanger moy da mom da ko gis mu nek xalé bu ndaw mu xawa dal xébu ci mom moy xalé bu melni est ce que bëggo ma jox la keneen ku nga ma may la soxna bu gina ki après bimu démé ba yolen yaa shanan ko ki kat la monoko ki moy ne ko mom moy uyayna ibn hisn moy mo dañ ko top lol ci wa ay ñonam mais gis ngeen ni mu démé ko ci côté xalaat ak yoy mais malgré tout mom lañ top ci ay ñonam moy sen santay moy né mom ñu gisé ya Aïcha comme ko mom dafa nékkon jeune fille da naka bi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam digé na 18 ans la mom bimu ko gisé nonu mu xaw tuuti ci mom monako est ce que du may ma bana bëggo ma jox la keneen ku gën bobu waxul né nañ échanger mais hadith sayyidna abu hurayra bi radhiyallahu anhu moy woné né lolu da don lol arab yi dañ ko don def légui sax yalla né même lolu sax mom da manu la nek wala sax nga né mu fassé kenn place ko ko mu takke kenen place am lolu non ginnaw bi ngeen tan lo bañ tan yalla kon mu né lolu manadu la nek wala a'jabaka même boudé da la yem husnu wonna tarub jigen ñooñu nga gis ta bokku ñu ci sa soxna yi ba mu ne ko illa ma malakat yaminuko am dess sa jami jigen ni nga mom wa kana de ne ko natu den di nek allah bur yalla ala kulli shay'in tilep raqiba ko koy saytu la kon aya bi ni mom lañ la ne ñen ñi dañ le ab hadith moko folli ndax li ya aisha radhiyallahu anha ya ummu salama radhiyallahu anha da ne ay bi ci kaw la tour ji man tashaw meme boudé mo jitt mom mo folli ay biñ gis ni ne ko nek soxna sa soxna yi dagana tuñu la moy jigen ni bok dagala tuñu la yenen jigen ni pour nga takki ci ay beulé ci kaw mo ne nono mom moko dindi mo tax ya aisha radhiyallahu anha ni yaron nabi sallallahu alaihi wasallam gennul adina luddul yalla da ko dagana yenen jigen ni kon mo ne ya muy kontina mo ne ya ayyuhal ladina amanu yeen ñi nga xamantene da ngeen gëm la tadkhulu bu len dugg legi nak li muy ñew ci ben ndax gisoon nañu bo gisé ay leg da ngay dugg ben soir ba fokk ne jeex nga ba dugg gis leneen après ñu delu wat ci moy li ni Anas radiyallahu ta'ala an sayyidina Anas comme ni ne ci sahih yi dané yaronata sallallahu alayhi wasallam bim takke Zainab bint Jahsh radhiyallahu ta'ala anha dafa def ben ki num tuddu walima ben ci après ben moy ben walima li ni tuddu moy ñam bi ñi togg non pour affaire soxna non boy marié légui mu ne ko mu dem wowal ko ay nit légui bi mu wowe ci julli ñi ñew après buñ léké ba paré ñom nak fekk nit fi lañ ñoon ta yoyu ay bi ay mouray waccagu lon légui fekk ñu ñu ñoon nek Zainab lañ nekkon radhiyallahu ta'ala na légui nak am biñu léké ba paré ñu bari dem moy comme ko lék nañ ba paré ah dem nañ seen yoon mais am ay ñett yu fa nek ay ñetti personne fogg na wa ñett la ñoon yu neewon nak ci neeg bi ñoo tok di waxtaan ñom Zainab mu ngi nek ci wet gi ne ñom ñu tok ñom ñeneen yépp dem nañ biñu paré ñom ñu tok di waxtaan légui yaron nabi sallam sa bu bëggé ñëw bu and ak anas la andalon sa bu bëggé duggu ci gis leen déllu waat jaarat ci leen këru soxnaami sa bu bëggé ñëw bu joggé fenn de xaw wër tuuti ba ñëwaat fekkat fa gaay tok rek di waxtaan anas neena comme ko ñom ñaar ñoo andon radiyallahu ta'ala biñu kiwé ba ben ap mu né nak ben bi xawma man yaron rasul sallam mako né ñom dem nañu xawma nu néme mais dal après biñu ñëwé mak mom ñu ñëw biñu duggusé après nak ci la wacc rido bi non après sar ay bi do ra wacc moy ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما سمع آية بي نقول لي ني مو واتي موي آية بي خامتيني ني نك مو اندي تي لا بي آية بي واتي نك لغي نك تي ديغن نيب لو ديغل لي نك لغي موراي ndax li moy wone li day tax xola ignorant yi nga xamne wala ignorant yi sax yi nan mouru aday nar la mouru fan la nek aday nar bu ron aday nar ndax lolu ben wax la moy lima netali ci sayyidina anas radhiyallahu ta'ala benen bi ya aisha radhiyallahu ta'ala na moone aya bi li tax mu wacc sayyidina umar ci bopam mom mo don wax daron wax na dana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sa soxna yi bobu aye bi waccagul won dafa yagoon na yaronte bi sallam sa soxna yi de len sincèrement man le fait que ni war nga len dal di mour sa soxna yi ndax yow ku nek ku bax day dugg sa keur ku bon ab taccor day dugg sa keur mieux vaut dal nga mour len mais yaronte bi sallam comme que yalla waxuko ci dara mom doono ko won def legui après nak de ben jour ni lol benen hadith li may wax fek ya ummu sunni ya ki sauda radhiyallahu ta'ala don ñom ta yoy toilette yi nekk ñoon ci keur yi moy buñ doon dem toilette ci all yi lañ doon dem comme ni am yoon village ta yoy tabaxu ñoon toilette yi ci keur yi fek ben jour ya sauda nak di dem te ñom buñ doon dem ci guddigi lañ doon Seyna Omar radiyallahu anhu nako yow fek mu geet mu rombolen mu nako yow sawda xamena la xamenañu la pour inciter pour yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mur soxna mi après nak nim kiwe ci la yalla wacc aya bi diglé da gis na ñaari wax yoy yeb da ñu nek ci takhri haynu tamit moy bi la yo xamantene ni ñaari wax yoy dal ñoy yi nga xamna ñoo ci wër té ñotax ay bi wacc légui kon lolu moy contexte bi légui nak kon lolu moy wone ni kon képp ku fi naan ay muru aday nar la moy xamoo dara da nak da ngay gis sax ño xamné néna ñuy xam nañ dara ci diiné ji man xawma lutax yi sax xamuñu ko yi nga xamné yu téra téré yi nga xamné lolu ñi gina soufi ci dara ji sax war nañ ko xam ñom ñu ñew ba né ñom dañuy jàngalé ci diiné dañ leen do won ñu conférence fu ne di colloque fu ne da sax xamuñu ko ñu nan aday nar bu ron aday nar l'islam bi bu ron da fekk ñuy muru nan la nan muru leen ñew fekk ñeppuy muru nga nan leen muru leen da nga bëgg wax kon yalla mom ay waxam amul ben sens day wax ci ki bi day wax pour waxal ndax duma fekk ay nit ñoo xamanteni ni ñom def nañ liñ wara def manan leen def leen ko ñuy lek chaque jour di nan manan leen lek leen lolu ben man sans la wala lo xamne surtout yi nga xamne affaireu ay jaamu yalla ñu koy def mais duma ñew naan len mom kay dama len continuer len ni ngeen nek baxna mais na ngeen legi sax del mur sa soxna yi kon kay lool moy ni da am ndax aib sax bimu wacce am ki bañ démé wax ko jigen wa ansari fekk da am fuñ nekkon yeen jigen ni biñ len waxé né aib bi wacce na amna ci ño xamné fañu nekkon dañ né won ñen ñi dañ né seen doom dañ dé outali len luñu muuro luñu bu fiñ nekk mais ñun mom bañu koy xamé aye yi ba yi ñaata jigen ño fi xamné muuro baxna depuis bañ nekké goné amna ñu ay seut ba légui mënu ñu muuro ñoñu bi aye bi wacce fofu lañ né ñom ñen ñi né duñu bouger nañ leen outal luñu muuro ñen ñi di out lan lañuy jël ci seen yéré yé yoy ngir daga ngir lan ko ngir après ñu muuro kon nak mon kon ya ayyuhal ladina amanu yen ñi am xamantene ni da ngay neugum la ta dukhulu bu len dugu buyutan nabi sallallahu alayhi wasallam illa ludul an yudana lakum lul ñu dox len ci ndigal ila ta'amin ti lek wo xamantene ni ghayra nadirin nekku ngeen di xaar inahu de mu ñor tok fa bu len tok di xaar lek go xamantene ni dañ leen inviter lek gi paregul ngeen anticiper te la ñew lool lay jare lek gi paregul yeen ngeen nañ leen añ ci leen moy yow heureu añ di ngeen ko xam xam ngeen heureu añ moy ne buñ lañ ne heureu añ ñew leen heureu añ nga ñew 10h dede do ñew 10h ba xam nga ne 10h ken añu lool la leen wax mu na leen ya ayyul ladina amanu e ngeen ni ngeen xam na da ngeen gam la tadkhulu bu len dug buyutan nabi keur yenen te bi sallallahu alayhi wasallam illa an yudana lurunu dox len digal lakum ñel len ila ta'amin ci lek bo xamne nak wala ne len ñew len agn ci par exemple ghayra nadirin ina bo xamantene ni du ngeen tok di xaar muy ñor di tok ñuy baral moy bu ñew midi kay len agn ñep xam nañu heureu agn man heureu légui bu ñew heureu agn kon yow do ñew 10h ndax bo ñew 10h moy yow de toute façon agn bi paré bu mon kon ghayra nadirin bu len ñew lan bu len duggu keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neegu keur yonnati bi moy neegami illa an yudana lakum lulul ñu jox len digal ila ta'amin ci lek go xamantene ni ghayra nadirin du ngeen nek di xaar inahu di xaar mu ñoo dedet bu ngeen ñewé da ngeen ñew heure bo xamne leer na len presque heure bu ñuy yak añ bi la ngeen doora ñew walakin waya idha du'aytum bu len wowe nak fadkhulu nayen dugu fa ila ta'imtum bu ngeen lekke nak ba pare fantashiru na ngeen tasaro de wala mustanithin li hadith bu len fa nek nak di wetele ko diko wetele ko lan waxtan pare beug dugu ci débat yi nan mais situation gis nga waji lim wax kéro diw wala politiciens yi wala suñu mbay mi wala dedet mo ne bu len fi nek bu ngeen lekke ba pare fantajiru na ngeen tasaro wala mustanithin li hadith bu len fi nek di lan di wetteliko ay discussion ak débat ubi débat yu dul jeex mune inna zalikum ndax lol ngeen non def kat lek téla ñew non seulement ñu invité la nga téla ñew ba pare avant heure d'invitation ba pare yéxa dem nek fa di waxtaan mo ne gis ngeen lol ngeen dem def kana dafa nekkon yudi don lor an nabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam fayasahi minkum muruslen ko murusele muruslen ko wax mo taxone bu ñewé gis len delu wat mune nak wallahu tabur yalla la yasahi mom de du rus min al haqq du rus deug moy ne yenenbi sallam haqqam no mais comme ko mu ko don bayyi non yalla ne man nak damay jaar ci digi moyen bu len ko fi defati mom du len ko wax waye man ma len koy wax wa idha sa'altum legi nak li ni gis nga cote bi ni moy li sayna anas wax bi mi ñew di fekk gaay di dem legi nak mu ngi wax nak li ci ndax ci même contexte bi bu ñëlé bobu non ci la ci lañ diglé mouré mune nak wa iza saaltumuhunna ta nak bu ngeen leen laaje ñoom soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam li nak bu ñu né soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy julli ñu jigeen ñëf ci lañ ndax loolu mom wax nañ ko bu yagg mune wa iza saaltumuhunna bu ngeen leen laaje ñoom soxna yoyu de mataan mo xam lu ngeen leen mëna moy lu ngeen leen mëna laaj mo xam ay mar ay ustensile yu ngeen soxla wala ay kuddu wala sax do ab kamil bu ngeen di dox wala yoy yeb ci la moy lepp lo xamne dal dañ koy doxalante mune bu do da ngeen leena laaj ci yu mel non de fasaluhu nak na ngeen len ko laaj min wara ihjab ci ki non dudu derrière ab kiray mune nak lolu zalikum li nak moy lim len wax ni ne na ngeen doxale non ataharu mo gina lap li qulubikum ci sen xol yeen julit ni wa qulubihin ak ñom sen xol ñom soxna yaronu sallam wa ma kana munen ak tam masula nek lakum wa ma kana ta nekul masula du waru la nek lakum ñeel len yeen julit ni antuzu ngeen di lor rasulullahi nawla allah li sallallahu alaihi wasallam wala te deet antankihu ngeen tak azwajahu ay soxna min ba'dihi ginaw abadan ba faw inna zalikum moy lolou de kana indallahi moy tak soxna yunus sallam apre mom de kana nekon indallahi tadu denji nek ci bur yalla aziman di lu reey reey reey reey moy ne motax yunus sallam lolou tamit li tamit jaglem la amul kenen kuñ nan diw mom dafa ag ci yalla fo xamne soxnam après ken du legui ken du ko tak après mom man nga wax ben affaire moy entre buñu démé ci ay entre serigne ak talib ci côté ay tarbiya côté yoyu lolu benen affaire la mais boudé ci affaireu sharia ni mom amul manone dafa haram mom kay legui moy est-ce que téggine bi nga wara am ak sa ki lolu après na koy xol ak sa serigne lolu man na dox fofu moy ñene no man nak sama serigne bi nga xamne ak lolu mom soxna manuma ko tak après lolu yow moy pa bul ne yalla da la ko tak haramal le lolu mom ken haramalu lo mais se digeunte ak mom ak tamit lolu bu la nexé yow même yi ni sax même budul ken rek se ñu comme ño xamne da nga ko wax sa ben kilifa soxna nga xamne ko xamne man nga tak soxna bu genné adina kenn newula maroko tak mais legui yow boko baye tamit ndax yeneeni x raison lol ce qui le mais haram mom bu ko wax motax li ni dafa bokku ci lan ci ni nga xamne tamit yaron nabi sallallahu alayhi wasallam kenn manula tak ay soxna après mom ndax yalla neena lolou bokku na ci lan bokku na ci lor yaron nabi sallallahu alayhi wasallam tan lu reey la moy lu graw la ci yalla legui nak aya bi ni kon wax nañ lan motax mu wacc soa muy li sayyidina umar radiyallahu ta'ala ñaar yoy la ndax aya man na am deux affaire yu tax mu wacc moy motax ñu nan la suratu ki fatiha am ñu nan fatiha dafa wacc ñaar yoon comme yu mel non moy ne da ngay gis aya bo xamne wala ay sar yo xamne dañ nan aya bi de dañ nan li motax mu wacc am keneen te yeppay weur ñeena le watax mu wacc moy dafa wacc fi waccat feneen lool dara newu ci moy c'est pas dakante wuñ legi kon gis nañ ne den bi moy li sayyidina anas ra wax ak li ya aisha ak tamit li sayyidina umar sallallahu alaihi wasallam bi mu nan mom dafa deppone ak boromam ci ay yu bari wax ci ñaata quelque ay beurep yo xamne mom da doon wax li alquran wacc d'accord ak mom mune bi ci la ak bimu na yaronu sallam makka biñu deme aji muneko biñu deme nonu muneko mais buñu japp fi de maqamu ibrahim bi buñ ko japp won fuñuy julle comme fuñu wara julle beurebu julli kay mo wax ko yaronu sallam après yalla wacc ayna wattakhidhu min maqami ibrahim musalla jappelen ci la station d'ibrahim bi jappelen ko julli kay moy motax qibla wara julli kay dëlé qibla bi moy kaaba gi maqam ibrahim ben affaire la buñ def no bu nekk ci wetu kaaba gi la nekk alors que lolou qibla moy kaaba gi qibla bi moy kaaba gi maqam ibrahim du kaaba gi moy ne kaaba gi bu nekk ni mom da nekk ci wetu kaaba gi lolou li ñu nane maqam ibrahim moy bi mi tawax kaaba gi alayhi salatu wassalam fim doon xeer bi mu doon taxaw ba tank ba mark tankam nekk ci mo nekk fofu mom lañuy woy maqam ibrahim lolou du mom moy du lolou moy moy qibla bi lolou nak tawaf boy tawaf bo tawafé ba paré da ngay julli ñaari rak fofu ci maqam ibrahim boudé man na nek mais bu nit ñi baré foko defit baxna kon mu né kon lolou bokku na ci sayyidna umar radhiyallahu ta'ala nu né mom yalla da fay da ci depo ak mom légui bi ni ci la moy bim nan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal sa jigen ni sa kër gi ñu baax dañ fi dugg ñu baaxul dañ fi dugg sa soxna yi muur leen kacior da fi ku gem da fi dugg ku baax né kacior yi dañ fi dugg sacc gatu plaisir yi moy ñu mel non mom lool moy kacior dal ndax tamit nafiq yi ñu ngi fi won won ci dekk bi té ñooñu ñep dañuy dugg yaw dal après ay bi wacc légui nak fini après lolu moy lolu ci côté li tax ay bi wacc mais day jangal tam ay tégginu invitation gis nga day jangal tégginu invitation moy buñ la invité bu mané gaay souba de invité na len rer rer lañ wax yaw nga ñew 17h tayaw ñuy rer 20h moy ne yow li nak du yolen de salam yow rek moy julit ñepp tamit non lañ wara doxal moy buñ la né kay rer légui yow rer ñepp xamné 20h lañuy rer man wo ak 17h ndax yow peut-être koku mom mu ngi doon xalaat né man 17h lay commencé togg bala 20h bala gaay ñew ma gaaw paré sangu yow nga ñew 17h bo ñew 17h rek moy bouleversé nga lan programme tekki lool moy après ñu rer ba paré moy ne comme carrière lañ la wax bo réré tamit ba paré tok touti ba nan ba lek foy teuf yi joy dougal dem moy bo fa togué ubbi yenen débat nit ki manon na né xolal bu ron agn la après mom midi le 15h mu ngi am ben rendez-vous wala fu mu wara dem wala ño xamné néwon na len dina fa ñew yeen ñen agn ba paré tok ubbi sulli débat ñi di waxtaan ci lu nek légui mom boudé da leena rousso wax né mom ah gaay man de dama amone ki moy day tok après kele mom mu jigi bu ko gisul nan saway dal legi yoronte bi dal sallallahu alayhi wasallam neena ki wi nafiq ñett la boko joxe rendez-vous après mom mu ngi ko bëgg def nafiq ta momit ta pourtant mom ta lolu ta lo problème bi sax moy du kenn day tardé ben ñu ne nafiq la moy lolu jikko lay doon ci waji ba muy jël rendez-vous bi la la japonne la né won man duma ñew la xalat ci xalam dara la lay moy nit ko xamne dalay jox rendez-vous mais bim la koy jox la xamne du ñew ko bo tax ñuy wax nga xamne da nan la même 15h no 15h baxna mais leer da ko ni 15h bo du ñew ñu mel lolu lañuy wax mais du ko xamne dafa tardé ben yoon ñaar ñett rek ñu ne ko yow nafiq nga wala am nga ben jikko nafiq ko taxu ñuy wax legi moy ne lolu fi ay bi day jangale nu mu tuddu tegginu invitation lolu nak suratu nur wax na ci lu bari ak tamit yan heure nga meuna dugg ci neegu ja ak keur jamburi wala neegu jamburi kañ ngay yeglu ak kañ nga meunu la yeglo yu mel non comme ni ñen ñi def surtout lolu sa Senegal doppé comme que Senegal mom xam nga fi mom seen ni ñu dëkk mom lolu mom man na fa du fi am mais bari wul mais Senegal da ngay gis ñoo xam comme que fu nek ku way dugg da ngay gis kenn mom yow boy dugg ne do feug da ngay ñew dugg gis lo war da gis naan ah ma di jéggalu dé di jéggalu da nga waro neuf bo yégg lu won li lepp lañu fekk moy né même xalé yi sax yaruñ leen ci xalé yi da ngay gis xalé yu dof yo xamné dañuy daw rek dugg ubbi buntu bi yaay moy gis nga kanmasu gi ñu kanmasu mais nak moy image tamit ñi leen yar ndax ñi leen yar tamit jangaluñ leen dara buñuy wax ñu am sama doom mako yar ci farata yalla ak sunna yo muhammad lolou du deug yar bi ñi wax moy fi la juddo rek ba toll ni ba mag lolou rek la mako don yafal mako don yafal diko jox muy andi nekk bi reer lolou lañuy tudde yar lolou moy yar bo ne nga xamne xamul sax wuyu telephone sax mamuñu jëlou telephone ne commencer tuddu turu wala nuyo sax assalamu alaykum da duñ ko def ala kwa kwa kan xam nga yoy moy da ngay xamne ñi kenn yaru len ba pare me gaay japp ni ñoom yar nañ seen doom naka nonu non lañuy defé bu ñuy ñew duñuy dugg ci neeg duñu taggo jekki rek dugg kenn du len wax dara ku len wax dara seen yaay mer xam nga lool moy reer gi nga xamanteni ni mom ñun ñepp xam nañu yoy moy kon aye bi day jangal tegginu invitation waye tamit moy ne fini yalla da bëgg wax julli ñi na len yeen duggu kër yoonentou sallallahu alayhi wasallam ndax bu ñe kër yoonentou sallallahu alayhi wasallam moy fan moy neegu soxna bi moy ne duggu ci neeg yoy dafa haram ci yeen ba mu dess li ka bo xamne dañ leena invité ñeen ñew lek bu ngeen ñewé lek nak bu ngeen téle ñew ta bu ngeen lekke bu paré bu len taruy waxtaan ubbi waxtaan kon moy ci ka yoy rek lañ leen ko permettre après nak mune même sax wa idha sa'altumum mune nak du lek ak nan sax ngeen ñew ba wara defleunte ak ñom am loleen di laaj mo xam lo soxla ñu war la ko jox luñ lay jotali mune lolu na ngeen ko def ci ginnaw ki ray muy moy ñom dañu waralan muru motax day nekk ci ginnaw luy dox sen digeunte ñoo motax soxna yona nabi sallallahu alayhi wasallam xam nga waxon na la be passé waji doon wax naan no burqan ak no mur mom bax na lol mais burqan ak mom dafa upp kan mo la xam nga lol kan mo la burqa dafa upp ñoom non lañu doon muru soxna yona nabi sallallahu alayhi wasallam ñoom non lañu doon muru ta lol bokku na likoy wone ya aisha radhiyallahu ta'ala dañ ñoom buñ doon dem xam nga lolou sax moy ajgi xam nga aj jigen buy armal mom limi armalé mom luko e façon yéré bu ko neex sol xam nga goor dañ nan la yow yéré ngay sol c'est strict jigen nak yéré bu ko neex sol couleur bu ko neex sol mais buum sol tamit couleur yi nga xamné day attirant yu couleur vive yo nga xamné kuko gis mom day wane bopam lol dañ koy téré ndax day ki day mom day publicité té lol day attirer nit ñi day attirer nit ñi diko xol mais amul couleur buñ nan bu ñuul rek lañuy sol ñom jigen ni dédé lu mu sol baxna mais ñom seen armal seen ñen ñu lañ seen xar kanam rek la moy né duñu mur seen xar kanam lol lañ ci djublu même ñi nga xamné dañu né burqa sax comme hanabila yi rahmatullah ñom tek burqa dafa nek ñom dañu gis ni dafa war même ñooñu budé ci aji moy né loolu dañ koy dindi mais moy ci condition bo xamanteni gissoo ay goor yo xamné peut-être ndaw ci man na leena fitnal budé loolu la moy permettre nañ ko même ñi né sax du farata wacce ko mom permettre nañ ko budé fitna day fitna mom day koy wacc da tamit lool ben la motax ya sharada taala ne ñom dañ ko doon dindi buñu gisee ñi ñew ñu wacce ko da tamit même ghazwatu bani mustaliq nga xamantene moy ba ya sharada taala na ki ñu tuddo yeexa ñew ba koko ki safwan ibn mu'attil as-sulami rahimahu radhiyallahu ta'ala ñew bimu ñewé ba gis ko non fekk arme bi dañu demone moy biñ koy biñ démé am lu doon séti comme ko mom fiñ ko ron té gaay yi jël affaire bi yobbu ko fekk mom néwu ci woon biñ ñëwé fekk fokk arme bi yëm dem légui nak fekk dafa am ben sahabi bo xamné amna ci ben ci yenn riwayat yi yaron nabi sallam mo ne ko won yow del nekk ci ginnaw bu arme bi démé bu ñuy ñibi yow nga top suñu ginnaw bu ko défé lepp luñu wadal rek ngaramasé mom nak bimu ñëwé mu gis ben silhouette bu sori ku teud mo né mé bim jege mu gis muy ya aisha radhi mu ya aisha radhi ta mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun legi ya aisha yewu neena bima kiwe dama xecia sama bo xani après mu yek ci gelem bi mu yobuko legi pour wan la ne lolou ñom non lañ doon muro moy ne lolou la yalla ne même bu re da ngeen len di laaj lan na ngeen len di laaj luñ len wara jotal neen ko def ci ginnaw ki ray lolou motax même buñ doon jangale ñoo tekki wul ne ñoom dañ doon tok ni comme ni gaay def ci télé indi ay jigeen ñu tok takki ay lam ba fi faaru def ni ki genn di wax ci diine lool mom lool dañ ko téré ak nu mu man di mo xam ñu naan soxna diiw lepp ci yema day waxtaan ci diine lool lool lañ téré ci bopam moy ne ndax lenn na bo fi nekké ñenn ñu naan ndax ya Aisha radhiyallahu anha ñom ya Ummu Salama hadith yi jangal rek naan mais légue wa hadith yi jangal acca débal sa raisonnement bañ paré hadith yi jangal xam nga nan la ko doon jangal dafa doon tok ci medina ci jakka ji pourtant jakka ji rido neegam bu ko xëccé ni rek gis nit ni bir jakka ji mu mel ni fi rido bi jakka jaangi bu koy xëcc nit ni lay gis est ce que non tok fi comme fi Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala do tok di jangal non non def deful lo neegam la doon nek ta masala yi nga xamanteni ni dañ ko doon soxla moy biñ ko doon wo buñ koy doon poser question moy da doon nek fi ñi yoy poser question nek fi day am lu dox seen digënté lool moy ñi nga xamantene duzu mahramam ñi nga xamne man moy mais comme boudé comme doomu sœuram bi doomu sœuram yi ñom orwa ñom Abdullah ibn Zubayr nga xamne ñom doomu asma lañ ak doomi rakam bi ñom Muhammad ibn Abu Bakar domam yek ñooñu ñom man dañ doon nek ak mom dañ doon ñew ndax ñom dañ doon gis ay karawma bi tax graw seen yaay la bu ne ñooñu ñooñ motax hadithu ya Aisha radhiyallahu anha yu bari ci urwa la joge da ngay gis Hisham ibnu urwa mu jele ko ci urwa di bayam mu jele ci ya Aisha yu bari non lay dem te ñeneen ñi sax même buñ doon jang ci ñom dañ doon ñew taxaw ni mom fiñ do nek do ñu ñoon gisante ni ta masala yi nga xamantene xam nañ ne ñeneen ñi xam nañu ko do ñu ñoon ñew wala loolu mu am leunt bu de lo xam na ñom ñoko xam motax sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ne won Abu Musa al-Ashari ba fi ndax dafa sahaba ay radhiyallahu ta'ala dañu amon ben wute ci nit ko xam ne dafa sey soxnam ta moy amna rapport bi amna mais éjaculer wul est ce que da wara sangu wala waru la sangu ñi ne nono ñu def deux parties ñi ne deux du sangu fen ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo ne innamal ma'u minan ma li waral sangu moy ndox genn da ndox gennul même boudé sax pénétrer nako lool ndox gennul dara newu ci ñeneen ñi ne deux day sangu ndax yonentou allah sa mo wax li après wax ni bari sayna omar radhiyallahu ta'ala melen nabul musa al-ashari radhiyallahu ta'ala yow ñun ñepp ngi tok demal ci ya aisha radhiyallahu ta'ala nga laaj ko ne ko question bi la li moy question bi lan mom lan la ci jangé ci yonentou allah sa legi bi abou musa al-ashari radhiyallahu ta'ala demé melni affaire bi da xawu rouss question bi munoko man say yaay la walaaj ma lu la neex mu expliquer ko ne ko Omar de moma yobante ci yow mo ne li la muné yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo ne idha jalasa bayna shu'abi al-arba'a thumma jazabaha faqad wajaba al-ghusl anzala aw lam yunzil muné moy bu de ndaw si moy waji nek na ci ndaw ci comme ni sey moy même boudé sax sey bi amna mais éjaculation amul amna amul lol moy day sangu fek bu pénétration amé rek moy day sangu même boudé wacc dox wacc na wacc lol lolou du ci dara day sangu ji légui mu ñew waxat boko bim ñew wax ko sayyidna Omar radhiyallahu anhu sayyidna Omar melen gis nga nak réponse ba ñun ñepp ko dégg do ñi doon wax né nonu la ak ñi dul won wax non ñun ñepp ko déggalo kuma fi déggati nga wax fi lu dépp lu diverger ak wax ji rek dina lu duma yo xamné di nga lool lañu ndax mir mi lool la moy at li ci yaronni sallallahu alayhi wasallam wax lañ doon ki xol nañ ci ci gina xam moy ya Aisha wax nañu jeexna amatul dit am ku fi amatul benen wax ndax wax beune amon na mais wax bobu ay ki hadith bi da ko folli moy ne sangu likoy waral moy ejaculation moy innamal ma'u li waral sangu de moy lool am mais nak li ni moko folli mu ne ko ni gis ne yoy nga xamne amul ci won mom yoyu yu mel nonu lañ doon dem diko jangé ci ñom ta tamit niñ ko doon jangé ci ñom nekkulon dañuy nekk en face ni ñu tok di waxtaan ak gaay di joxe deedet motax legi nak mom yalla xam doyna boy wax gaay di lay même ñom lool lañ lay wax naan ñom dañ doon jangalé mais ño ko ko lañ wax lool ne ko naka lañ do jangale est ce que ndax ya Aisha radhiyallahu ta'ala amna yo xamne nit ñew na laaj ko diko laaj ci tukki yonnati fi sallallahu alayhi wasallam ay masala yu iwe tukki yonnati sallallahu alayhi wasallam mune waaji demal ci abdullah ibn umar galaaj ko ndax mom mo gina xam tukki yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amna keneen ku ñew laaj ko la ko question mu ne ko demal ci sayyidina ali mom mo gina xam masala bi moko gina xam moy ne lol la won mais ñun dañu fone legui boy wax ñaan bëgg c'est que bëgg nan démocratiser le ki religieux suñu yoon ne wuñu mbir mi ñun newuñ ci ay démocratiser ñak démocratiser ñun liñu ki moy kan moy wax lu leer goor ñi sax bu doon kenn rek ci ñom mo fi mëna wax lu leer dañ nan nit ñepp tecc seen gëm nañ ku ngeen di wax ngeen wax ci leneen mais diine ji mo bu len ci wax ndax diine yi yeen da ngeen di tay tay lu ndax bude yenen domaine yi kenn du fi wax affaire nucléaire wala ab bombe bu clater fele ñu genn ci mbedd mi dajé ben way bu taxawal ñu ne ko kay waxal ñu ci ku koy def dañuy seen les spécialistes mais bude diine dal yambar yu neñu wolé wo ay musiciens nan nañ leen wax ci musique ta fi l'islam am ngeen fi tiaxan yoyu mom moy yow musicien bi lan la xam ci affaireu l'islam musique ak l'islam mais do wo ñi jang l'islam ñu wax ci ngay wo musicien ñi mom nga gis buñuy wax diine ji dal ku nekk japp ne man na ci wax ndax man muhammad la tud wala man ci kenn eppelew ma ci wala diine ji l'islam bi ken mom ko ñepp ko bok mais boy wax da ngay wax lo xam moy ni mbir mi newuñu fi nan ay nga gis ni nan démocratiser way les femmes dañ leena marginaliser ci terrain ki bi daawa bi suñu yoon la wuji ken marginaliser wu ñi nga xamne lañu fexé man masala yi nga xamanteni dafa aaju ci surtout ñom li leen concerne mais man lañuy def ñom entre ñom ñuy ku ko ci man diko jangalane de seen biir out sax bu leen nexé out ben association bu mag wala ben daaira bu mag wala ben jotaay bo xamne ki ci man lol ci ñom di len ko jangal mo gën sax goor di len ko jangal ta question yi ñom yi ñi mëna laaj koku duñu ko mëna laaj goor lol lañ wax mais waxu ñu tok fi tek len ci télé yi wala di len boy conférence ñi wax ñi di woti nan mom kay ma sha Allah ay no yoyu buñu kenn fondo moy na affaire yi dafa leer ba pare gaay yi nak boy wax sauf que ay nit la ñoo xamne légui ñu ko calculi américain yi def ay journée de la femme jotna kon femme yi lañ néna ñun suñu yoon néwu ci ñun li yalla wax lañuy xol légui nak neexna américain même neexu ko suñu yoon néwu ci dañu mom ñun dañi suñu diiné lañ mom ko mom lañ am nek fi naan ay yeen ay macho ngeen boudé li moy macho très bien ay macho lañ moy né gaay waru ñoo nek ci ay défensif am naño xamné buñ leen commencé wax loolu ñu melni ño xamné légui di jéma proté té dama nan lé mais bien sûr buré li l'islam wax moy macho ni'mal macho hada macho gi mo neex wayo légui nak après assumer mais nek fi di jéma di put ay lay ki lay yi dafa lèr bo waxé lay yi am naño xamné lo leen mëna wax buñ leen falé ko xam nga duñ la faalé yow continuer buñ la yakal dara motax ñi mo neen bu ngeen leen di joxale di am lu ngeen leen di laaj même masala diine na ngeen ko laaj fekk barrière nek seen digënté ñoo mo ne nak zalikum gis nga li ma leen digël moy ngeen bañ di nek non kon ndax avant lool la won moy avant mouray di am moy ni ñom dañ doon nek non motax même ya aisha radhiyallahu anha dañ safwan ibn mu'attal bo nga xamne mom la leen sa sam waxon del nek ci derrière bu ki deme nga top ci ngay ramasser yi ñu wadal ak yoy mo hadith bo mu ngi ci sahihay dañ bi ma gisé dañ subhanallah dañ la ilaha no inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu xamé ma ndax mom dama doon gis avant aya bi di wacc aya bi tere bi aya mouray mu wan la ne kon ñom doon ñoon mouru a day nar la moy yow te dut façon yow xamo dara ndax loolu c'est simple lool bo demone sax ayatul ifki sax mu leer moy hadith ya aisha bi ne mom dama doon gis avant dama xamé ndax dama doon gis avant moy bu doon bu ñewon keur yaronata sallallahu alayhi ñu nek dañ doon gisante ni ci lama xamé won avant aya bo di wacc légi mu né nak lolu lima len digël non atharu mo gina sel li qulubikum ñel yeen seeni xol yeen julini da yeen julli la doon wax sahaba yi la doon wax moy ñi gën ci xéet yi après yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoñu la naan yeen li la len digël ndax mo gëna set ci seen xol légi yow nan ngay ñëw fi na no man nak gis nga nek jigen ni man depp man du man attirer wuñ ma yow dañ nan la buñu fonto la wax attirer na la attirer wuñ la li la yalla wax ta sax yow da ngay wax lula neex rek ay no man gis nga mo wété ñoom ni du da man mom clean dañ nan la yow dudut yow ñiñ doon waxal ñoo lu gina ce serigne yi ngay bako sax yi ngay bako ñoñu gisuñ sax poussière ñoñu nga nek fi nan ay man graw ñom la yalla ne atharu mo gina set mo gina sel li qulubikum ñelan seeni xol yeen sahaba yoy radhiyallahu ta'ala wa qulu bihim ak tamit xolu soxna yaronu sallam mona wa ma kana tanekul fa pare fi muy tere tamit benen affaire moy fim jeexale ni moy benn julli di tak soxnaay benn ci soxnaay yaronata bi sallallahu alayhi wasallam après mom lolu yalla dako téré motax kenn manu leena tak après ñom ndax moy yaay nak sax kay tak sa yaay wala tamit le fait que moy yalla ci bopam sax moko haramal waxon nañ la yaay bi yaayu tedda terangal mais malgré lolu moy manu leena tak yalla moko téré ndax neena lolu day bokku na ci lor yaronata bi sallallahu alayhi wasallam ta nek na mbir mo xamanteni mbir mu reey la legui na xamna nak fofu ñu dem ñu yëm non da xawna guddu c'est vrai que aya bi sax dess na ndax compte ki bi succession bi waye dene wa legui li ci teggu dene wa in tubdu bu ngeen feñale shay'an dara auto fo wala len bu ko fa inna allah bur yalla de kana nekon na tadu den di nek bi kulli shay'in ti lepp aliman ti di ku ko xam moy li ngeen di neub moy ñi nga xamne ñom ak nafiq da nek ci seen xol am ñuy neub ci yalla tere yalla ne man yegna bu bax li nek ci seen le fait que kep ko xamne yeen ci yeen nafiqi wala da ngeen na japp ne ah malgré tout nak man dal so yaronata sallam dal bu fi genné adina man mom damay man fessi tak ci soxna yalla né ñoo ñep xamna li nek ci seen xol yi mune nak mune mom xamna li nek nan ci seen xol yi in tubdu bu ngeen señalé shay'an dara aw tukhfuhu wala ngeen neubu ko fa inna allah yaglen bur yalla de kana nek bi kulli shay'in nekon na bi kulli shay'in ci lepp ali man jit ko nek ko xam ko ko xam la mo nak legi aye bi ci teggu mufassiruna yenn ci ñom dañu ne aye bi ni di wax ne bu ngeen leen di boy ki wuté soxna yeral do chanson neen ko def ki mora ginaaw ki ray legi sen baye ak ñom sen baye ak sen sœur sen frère yi ñom dañ doon laaj naan ah ñom ñu ñew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mais ñun tamit ci lañu est ce que ñun ci lañu comme ko moy par exemple ñi nga xamantene ni ñenn ci baye yu soxna bi wala sen bokku yi nga xamne dañ leena jégué sen maharim la ñom nak ñu ñew doon laaj est ce que ñom affaire bi dañ ci bokk yalla nak na leen dédel modax moné la juna alayhim moy est ce que suñu baye ak suñu yaaye ak ñoñu ci lañu ngay gëna yalla di leen bokku di mom lay wax moné la juna alayhim ñom de amuñu benn problème fi abaahin ci seen baye moy soxna yona rasul sallallahu alayhi wasallam amuñu benn problème nek ak seen baye sans kuiray wala abnaahin nabu tiagantene sen dom yi ndax ñoom yi bari dañoo amone amna ñoo xamne dañoo amone dom ak ñeneen avant ñuy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dile tak comme ummu salama salama mi ñuy salama mom dom la won ak omar amna tamit dom bi tudon omar ibn salama omar ibn abi salama wala ibn ummi salama mune comme ñooñu wala abna ayna du tiagan amu ngeen problème ak seen ci seen ñoom jigeenu yoonante bi que ñu baña application loi biñ waxon sank mu baña appliquer lool amul problème ak seen yi bay wala abna ayna du tiagan tenu seen doomi wala ikhwanihin nadu tiagen tani tamit ak sen ñan sen frère yi wala abna ikhwanihin nadu tia ak tamit sen amuñ benn tamit problème nek ak ñan sen domi frère yi comme domi bu ne ya aisha radhiyallahu anha dom muhammad ibn abubakar yek yoy wala abna akhawatihin way tamit nek ak sen domi sœur yi comme urwat ibn zubayr nga xamne seuru ya aisha di asma moko dur mu radiyallahu ta'ala anhu wala nisaihin du tiagantene tamit sen jigen ni moy jigenu julit ni ñooñu man naño nek ak ñoom sa ki bi ñu wax ne dañuy nek entre digeunte ki ray baña nek sen digeun lool waxon nañ ko bi bo wessu mune wala ma malakat aymanuhun ak tamit ñi nga xamantene ni moy jam yi nga xamne ñom ñoko mom moy jam yi wattaqina allah mun la giyen digeen yenen bi sallallahu alayhi wasallam yen soxna yenen bi sallallahu alayhi wasallam de wattaqina tan ngeen ragal allah bur yalla inna allah la bur yalla kan ne kon na du den ne gala kulli shay'in di lepp shahida lepp dafa ne nañ ci mom lepp la sedd lepp la fekke lepp la gis dar umpuko moy le aya be ñepp la len téré bam dess ni mais bune sen bayyi moy papay bayyi ci la moy mam banum dina kawé ci la bune sen domi même chose moy seul bune tamit côté moy né non lay démé bu né yaay tamit wala ñu mel non wala domi non lay démé légui nak xamna dañuy yëm fi bo bi di ñëw nak bi di ñëw nak ñu wara gis bi ci wara téggu moy ba'na'uzu billahi minash shaytanir rajim inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فوف لا نيوارام صدق الله العظيم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين